Slagerij Groenstra heeft wederom smakelijke aanbiedingen. In onze winkel vindt u deze dagen 1 kilo hamlappen voor €12,98. En 1 kilogram extra belegend kaas voor €10,98. Slagerij Groenstra, ook voor hapjeschotels, koude buffetten, zalm- en huzarensalades, feestelijke Sarah's en Abrahams en uiteraard vleeswaren uit eigen worstmakerij. Kwaliteitsproducten van slagerij Jan Groenstra, Koperwiekplein 20 in Enkhuizen.